7. Budíka jsem nařídil na 4. Slyšeli mě, jak se melu, a vstali také. Dorie nám přinesla kávu z kávovaru. Popíjeli jsme ji ve stoje a zkoumali přitom obrazce, které nám mezitím nakreslil počítač. Trvalo to několik minut, ačkoliv na první pohled to bylo docela jasné. Bylo tam 8 velkých anomálií, pravděpodobných hyecheských tunelů. Jedna z nich byla skoro přímo pod námi. Dokonce jsme při kopání ani nemuseli pohnout kapslí. Ukázal jsem jim anomálie jednu po druhé. Košenaur je zamyšleně pozoroval. Chceš říct, že tohle všechno jsou neotevřené tunely? Zeptala se po chvíli Dorothy. Ne. Přál bych si, aby to tak bylo. Ale i kdyby ano, tak za prvé, kterýkoliv z nich nebo všechny už mohl někdo prozkoumat. Někdo, kdo nechtěl mít starosti s registrací. Za druhé, vůbec to nemusí být tunely. Mohou to být tektonické zlomy nebo žíly nebo malá říčka roztavených látek, které odněkud vytekly a potom stuhly a byly zanesené už před miliardami let. Zatím víme naprosto jistě jedinou věc, že na tomhle místě kromě těch 8 už asi žádné jiné neotevřené tunely nebudou. Tak co uděláme? Budeme kopat. A pak uvidíme, co z toho bude. Kde budeme kopat? Zeptal se Košenaur. Namířil jsem prstem do světelného kužele, vycházejícího z naší kapsle. Přímo tady. A je to nejlepší místo. No, to není tak jisté. Zvažoval jsem, co mu na to mám říct, a rozhodl jsem se, že nejlepší bude pravda. 3 stopy se zdají lepší než ostatní. Já je označím. Stiskl jsem klávesy mapy a u těch, co vypadaly nejlíp, se okamžitě objevila písmena A, B, C. A místo A vede právě tady tímhle údolím, takže tu budeme kopat nejdřív. Ale nejjasnější je nejlepší, je to tak. Přikývl jsem. Ale ze všech nejjasnější je C. Proč nebudeme kopat nejdřív tam? Pečlivě jsem vážil slova. Částečně proto, že bychom museli pohnout s kapslí. A částečně proto, že je to mimo hranice území pod sondami a to znamená, že výsledek není tak jistý jako tady přímo pod námi. Ale to není hlavní důvod. Nejdůležitější je, že C leží přímo na samé hranici území, od kterého nám naši přátelé z obrany, které svrbí prsty, nařizovali držet se dál. Košenaur se nedůvěřivě usmál. Ty mi chceš říct, že když narazíme na skutečně nedotčený hyecheský tunel, že do něj nevlezeme jenom proto, že ti nějací vojáci řeknou ne, ne. Prozatím není co řešit, odsekl jsem. Můžeme kutat v těch 7 dovolených anomáliích. Kromě toho, vojáci nás budou mezitím čas od času kontrolovat. Nejspíš hned zítra nebo pozítří. No dobrá, dejme tomu, že je prozkoumáme a nic nenajdeme. Co uděláme pak? Nechtěl se nechat odbít Košenaur. Nikdy nestrkám prsty do dveří. Ale co kdyby? Sakra, bojci. Jak to mám vědět? Vzdal to, ale mrkl na Dory a vítězoslavně se usmál, co jsem ti říkal, drahá. Je to ještě větší grázl než já, ale ona se dívala na mě a ptala se, proč vypadáš tak divně. Odpověděl jsem nějakou lží, ale když jsem se podíval do zrcadla, viděl jsem, že mi dokonce zežloutlo i bělmo. V několika následujících hodinách jsme měli příliš práce, než abychom diskutovali o teoretických možnostech. Museli jsme se starat o konkrétní fakta. Nejzávažnější konkrétní fakt byl, že jsme se nesměli nechat zabít vysokou teplotou a plyny pod vysokým tlakem. K tomu nám sloužily skafandry. Můj vlastní byl samozřejmě zakázková práce a potřeboval jenom zkontrolovat klouby a láhve. Bojce s dívkou měli půjčené. Zaplatili za ně mrzký peníz a byly dobré. Byly dobré, ale ne perfektní. Nařídil jsem jim obléknout je a svléknout aspoň 10krát. Kontroloval jsem klouby a upravoval je, až už to nemohlo být lepší. Skafandry byly z 12-vrstvého laminátu, v základních kloubech měly 9 stupňů volnosti a disponovaly také vlastními malými palivovými články. Byly bezchybné, ale o to nešlo. Měl jsem obavy o jejich pohodlí, protože i nepatrné svědění nebo škrábání se může stát nesnesitelným, když se s ním nedá nic udělat. Konec konců byly dost dobré, abychom je vyzkoušeli. Všichni jsme se nacpali do přechodové komory a otevřeli příklop přímo na povrch Venuše. Pořád jsme byli na odvrácené straně, ale v atmosféře je tolik rozptýleného světla, že opravdu tma není nikdy. Nechal jsem je, aby se naučili chodit, napírat se do větru a zapřít se o kotvy a trup lodi. Já jsem se mezitím připravoval k vrtání. Vytáhl jsem ven první z našich instantních iglů, odvlekl ho na místo a zapálil. Začalo žhnout, nadulo se jako dětská hračka, které jsme říkali faraonův had, a vytvářelo lehký pevný popel, který začal vršit kopeček kolem zamýšleného vrtu, až se na vrcholku spojil a vytvořil bezešvou kopuli. Samozřejmě už předtím jsem tam umístil vrtací zařízení a přechodový průles. Jak se popel hromadil, přesouval jsem průles rukama, abych dostal pevné spojení, a hned napoprvé se mi to podařilo. Dorie s Cochenourem se drželi v povzdálí, postávali u kapsle a panoramatickými průzory se na mě dívali. Zapnul jsem rádio. Chcete přijít blíž a dívat se, jak to spustím? Křikl jsem. Oba přikývli hlavami v helmách a ve sluchátkách jsem slyšel klepavý zvuk. Tak pojďte, zavolal jsem na ně a protáhl se průlezem dovnitř. Naznačil jsem jim, že to mají nechat otevřené, až za mnou polezou. S námi třemi a vrtným zařízením bylo iglu ještě nacpanější než kapsle. Couvali, až kam to šlo, podle stěny iglu, celý schrbení. Já jsem zatím spustil vrták, ověřil, že má svislou polohu, a díval se, jak odletují první spirálovité úlomky. Pěnové iglu odráží hodně zvuku a pohlcuje ještě víc. Přesto rámus uvnitř je značně větší než kvílení větru venku. Vrtání je hlasité. Když jsem došel k názoru, že už toho viděli dost, aby je to v danou chvíli uspokojilo, naznačil jsem jim rukou do průlezu, aby vyšli, vylezl za nimi, zavřel poklop a odvedl je zpátky do kapsle. Zatím to jde dobře, konstatoval jsem, sundal si helmu a svlékl skafandr. Musíme se probít přes asi 40 metrů a čekat můžeme stejně dobře tady jako tam. Jak dlouho to bude trvat? Možná hodinu. Dělejte si, na co máte chuť, já osobně si dám sprchu. Potom se podíváme, jak na tom jsme. Jedna z výhod, když jsou na palubě jenom tři lidi, je, že není potřeba příliš hlídat vodní režim. Je až překvapivé, jak po svléknutí žáru vzdorného skafandru osvěží rychle proudící voda. Když jsem ze sprchy vylezl, byl jsem připravený na všechno. Byl jsem dokonce i ochotný sníst něco z Cochenourových kulinářských výtvorů o energetickém obsahu 3000 kalorií, ale naštěstí to nebylo nutné. Kuchyně se ujela Dorie a to, co připravila, bylo jednoduché, lehké a poměrně netoxické. Se stravou, jako byla ta její, bych se svého honoráře mohl dožít. Na okamžik jsem zauvažoval, proč dává přednost zdravé výživě, ale pak mi došlo, že se snaží udržet Cochenoura živého. S tolika náhradními díly v těle má bojce asi mnohem větší problémy s dietou než já. No, ne tak velké, jasně. Rozhodně na žádný z nich neumře. Bylo to přesně tak, jak jsem předpokládal. Nahoře už toho bylo víc než jen prach s popelem. Povrch Venuše byl v tomto bodu jen o trochu víc než písek připomínající popel. Vrták se tím probíjel hodně rychle. Snad až příliš. Když jsem se vrátil do iglu, bylo už plné suti a úlomků a mě dalo hroznou práci dostat se ke stroji, abych mohl vrták přepnout na vyklízení sutě průlezem ven. Byla to těžká práce, ale naštěstí netrvala moc dlouho. Ani jsem se nenamáhal vracet se do kapsle. Rádiem jsem oznámil bojcovi a dívce, kteří mě pozorovali iluminátorem, co se zatím dělo. Řekl jsem jim, že už jsme blízko, ale neřekl jsem jim, jak blízko. Ve skutečnosti jsme byli tak metr od zjištěné hloubky anomálie. Tak blízko, že už jsem ani nevyházel ven všechnu suť. Jenom jsem udělal trochu místa pro manipulaci s vrtákem. Pak jsem ho znovu zaměřil a spustil a za 5 minut se začala objevovat suť se světle modrými úlomky hyecheského kovu, což znamenalo, že jsme narazili na tunel.